मीमांसा दर्शन की 484वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड का द्वितीय अध्याय, उसका प्रथम पाठ। आज आगे का पाठ 31वें अधिकरण से चलेगा, पृष्ठ संख्या 70। सबसे नीचे अधिकरण प्रारंभ कर रहे हैं। अग्निचयन से संबंधित ही चर्चाएं हैं आगे भी। शीर्षक है अग्निचयने चतुर्थाध्याहारेषु त्रिसहस्राधिका संख्या स्यात्। पीछे ये बात आई थी कि तीन बार ही करना है या तीन बार से अधिक भी कर सकते हैं, चौथी पांचवी छठी बार भी, ताकि चौथी पांचवी छठी बार भी कर सकते हैं। अब इसी में प्रश्न है कि अग्निचयन में जब चौथा पांचवा आदि जब हम करते हैं तो 3000 से अधिक संख्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ईंटों की संख्या। कि ईंटों की संख्या 3000 हो, वैसे भले ही चौथा पांचवा हम कर लें, संख्या 3000 ही हो, 3000 से अधिक नहीं हो, क्या ऐसा पक्ष है? अथवा 3000 से अधिक भी कर सकते हैं। तो इसमें सिद्धांत पक्ष ये है कि 3000 से अधिक भी करते हैं, क्योंकि पिछले अधिकरण में जो हुआ था केवल ये था कि कितनी बार हम चयन कर रहे हैं, चयन 1, 2 और 3, तीन से ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं वहाँ सिद्ध हुआ था कि ईंटें भी अधिक हो सकती हैं। इसलिए प्रश्न उठा ईंटें उतनी ही यानी 3000 ही होंगी अधिकतम, या तो अधिक भी हो सकती हैं। तो इस पर सिद्धांती का कथन है 57वां सूत्र। तस्य एतानि एव ऊर्ध प्रमाणानि अनामनानात्। तस्य एतानि एव ऊर्ध प्रमाणानि, इसके उतने ही ऊर्ध प्रमाण होंगे। ऊर्ध प्रमाण मतलब है जितनी ऊंचाई है, जितने के दूसरों के। एतानि एव ऊर्ध प्रमाणानि अनामनानात्, क्योंकि कुछ कहा नहीं गया है। तो इसके क्या कहना चाहते हैं कि जितने नीचे वाले के प्रमाण थे उतने ही ऊपर वाले के भी प्रमाण होंगे। यदि 3000 ही मान के चलें और 4 से अधिक बार करें तो क्या होगा, उनके प्रमाण है वो छोटे छोटे हो जाएंगे। उतनी ही ईंटों को हम अधिक बार में करेंगे तो छोटे छोटे प्रमाण हो जाएंगे, एक पहले का अलग, दूसरे का, ऐसे छोटे कम कम होंगे। तो इसमें जब सिद्धांति ये कह रहा है तस्य एतानि एव ऊर्ध प्रमाणानि, उतने ही ऊर्ध प्रमाण, यानी जितने नीचे वाले 1, 2, 3 के हैं वैसे ही ऊपर वालों के भी होंगे, इसका क्या मतलब होगा? अतिरिक्त ईंटें ली जाएंगी वहाँ पर। भाष्य तेषु चतुर्थादिषु आहारेषु, आहारेषु अभ्यास जो है चौथे आदि अभ्यास में, प्रमाणं प्रति संदेह किम एतानि एव जानु दग्नत्वादीनि ऊर्ध प्रमाणानि उत न इति। जानु दग्नत्व मतलब जानु तक हो गया, फिर नाभि तक हो गया, प्राण तक हो गया, आस्य तक हो गया, ऐसे अथवा भिन्न प्रमाण है तो किम प्राप्तम। पूर्व पक्षी कहता है एतानि एव ऊर्ध प्रमाणानि स्युः, इतने ही होंगे, यानी जितने पहले थे उतने ही होंगे। अनामनानात् अन्यस्य प्रमाणांतरस्य, अन्य प्रमाण के न कहे जाने से उतने ही होंगे जितने पहले थे। आगे इस पर सिद्धांत कहता है ननु आमनायते एव उत्तरेषाम आहाराणाम परिमाणानि, बाद वाले आहारों का परिमाण कहा गया है। इस तरह नहीं, दूसरे ढंग से कहा गया। कैसे, वो आगे बता रहे हैं, बृहत्तम परिमितम स्वर्ग कामश्चिन्विता। बृहत्तर परिमित वाला स्वर्ग की कामना वाला चयन करे, स्वर्ग की कामना वाला बड़ा करे, ये बड़ा उससे भिन्न परिमाण है। तथा चेदम वचनम, ऐसा भी एक वचन है, न अस्य दक्षिणम चित्वा कनियांसम चिन्विता, ये वचन पहले भी आया है कि मुख पर्यंत चयन करके फिर उससे छोटा ना करे। मुख पर्यंत हो जाएगा तृतीय में, तो आगे जब करना है तो उससे छोटा तो नहीं करे। इति तेषां वचनानां अन्यार्थत्वात्, तो इन वचनों के अन्यार्थत्व होने से, अन्य प्रयोजन वाला होने से, महांतम बृहंतम इति ग्रह काम विषयम्। भिन्न विषय वाला क्या, ये ग्राम की कामना करने वाला, महांतम बृहंतम ये वचन वहां पर लिखे हैं, वहां पर और अधिक बड़ा उसको करे। यद्वा, दूसरे ढंग से कह रहे हैं, अनेकस्य अर्थस्य विधातुम अशक्यत्वात् आस्य दग्न पर्वापेक्षया महत्ताम अनूद्य बृहत्ता एव विधीयते इति। चूंकि अनेक अर्थ का विधान कर नहीं सकते, अनेक में यहाँ पर होगा एक कामना का और परिमाण का। कामना का भी कथन आ रहा है तो लगेगा कि कामना का विधान किया जा रहा है, इस कामना वाला ये करे, और दूसरा है कि उसका परिमाण बताया जा रहा है, तो कामना और परिमाण यदि दोनों का की विधि मानी जाएगी तो ये अनेकार्थता है। तो इसका विधान तो अशक्य होने से आस्य दग्न पर्वापेक्षया, आस्य दग्न मुख पर्यंत जितना है उसकी अपेक्षा से महत्ताम अनुद्य, महत्ता का अनुवाद करके उसकी अपेक्षा से बड़ा, वो केवल अनुवाद कर दिया, अनुवाद करके बृहत्ता एव विधीयते, उसकी बृहत्ता केवल कही जा रही है, उससे भी अधिक ये होना चाहिए। इति उत्तरम उत्तरम ज्यायांसम, ये उत्तरम उत्तरम ज्यायांसम ये विपरीत अल्पविराम में, उत्तरम उत्तरम ज्यायांसम इति आमना तेषु एव प्रमाणेषु अभ्यस्यमानेषु अनियमः सन्निधानात्। तो आमनात जो प्रमाण है उन्हीं के अवश्य अभ्यस्यमान होने पर ये अनियम होगा, सन्निधि से जो कहे गए हैं उसी के हुई उसी के अनुसार और आगे बढ़ा के करे जाएंगे। अगर समान ऊंचाई के एक दो तीन चार लिए जाएंगे तो भी स्वाभाविक रूप से बृहत्ता तो हो ही जाएगी। समान ऊंचाई के जितना पहला दूसरा तीसरा इन्हीं के परिमाण वाला यदि चौथा पांचवा भी लिया जाएगा तो चौथे और पांचवे के आते ही उसका आकार बृहत हो ही जाना है, अधिक बड़ा हो जाएगा, वो तो स्वभाव होता है प्राप्त है। लेकिन यहाँ क्या कहना चाहते हैं ये कि असमान रूप से अधिक ऊंचाई होनी चाहिए। पहले इतना था तो अगली बार जो बढ़ाएगा वो जितना यहाँ था उससे अधिक बढ़ा हुआ होगा। जैसे कि यहाँ 10 या तो 3 हमने परत की, कितनी 5 की, 5 की 5 हमने कर दी, ठीक है, अगली वाली 6 कर दी, उससे आगे वाली 7 की, तो ये बढ़ते हुए क्रम है, वो और भी अधिक ऐसे कुल मिला के। तो यहाँ 5 की फिर 5 की, तो ये पहले वाले की अपेक्षा तो बड़ा होना ही है, ये तो बड़ा हो ही गया है, 15 हो जाएगा, 10 से 15, 15 भी बड़ा ही होना है। पर यहाँ किस तरह से कहना चाहते हैं, 5 हो गया, फिर अगली बार 5 ही नहीं होगा, 6 हो गया, फिर उसके आगे 6 नहीं, 7 से बढ़ेगा, ऐसे जो बढ़ना है वो ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा, उस तरह का अभिप्राय यहाँ पर। उत्तरम उत्तरम ज्यायान समिति, ये मैं एक सामान्य रूप से कह रहा हूँ, संख्या उतनी ही है ऐसा नहीं है, लेकिन बाद का बड़ा हो, ऊंचाई बड़ी हो, अब उसमें ईंटें बड़ी करके करेंगे या संख्या बड़ी करके करेंगे ये एक अलग बात है। संख्या वही रखनी है तो ईंटें बड़ी हो जाएंगी, थोड़ी हर ईंट थोड़ी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ऐसे बड़ा बना सकते आगे। नास्य दग्नम चित्वा कनियांसम चिन्विता, ये विपरीत अल्पविराम में, इति कनीयस्य कनीयस्त्व प्रतिषेधो, कनीयस्य प्रतिषेधो या कनीयस्त्व तस्य प्रतिषेध कनीयस्तु प्रतिषेधो नास्य दग्नता नास्य दग्नताया ऐसे कर सकते हैं। अब ये जो निषेध किया गया न आस्य दग्नम चित्वा कनियासम चिन्वित इसमें किस चीज का निषेध किया गया ये चर्चा है। न का निषेध किससे जाके जुड़ेगा कनियांसम न चिन्वित न चिन्वित से जाके जुड़ेगा अग्निदग्धम चित्वा इसलिए कह रहे हैं इति कनीयस्य या कनीयस्तो प्रतिषेधो कनीयस्तो का प्रतिषेध किया जा रहा है न आस्य दग्नता या आस्य दग्नता का निषेध नहीं किया जा रहा है। नियमे तो अभिन्नत्वात् विधि निषेध है जो इसमें नियम बनाएंगे तो दोनों के अभिन्न होने से विधि और निषेध दोनों के अभिन्न होने से नियमे तो नियम में तो विधि और निषेध के अभिन्न होने से होगा यहाँ तो भिन्न है। न च श्रुति प्रतिषेधयोः उल्लंघना उल्लंघनात् कोष्टक में जो ना है उसको तो काट दीजिए उल्लंघनात् बाद वाला जो बड़ा कोष्टक है उसमें द आश्रय विध्यंगीकरणम न्याय्यम इति आश्रय विधि अंगीकरणम न्याय्यम और कह रहे हैं कि श्रुति और प्रतिषेध के उल्लंघन से श्रुति प्रतिषेध के उल्लंघन से आश्रय विधि का अंगीकरण न्याय्य नहीं है। यह आश्रय विधि क्या है ये स्पष्ट नहीं है आश्रय विधि अंगीकरणम न्याय्यमिति तस्मात् उत्तरेषु आहारेषु महत्त्वं परिमिति जायस्त्वं वा प्रमाणांतरं नियम्यते इति इसलिए उत्तर आहारों में महत्व परम जो है उसमें जायस्त्व ये प्रमाणांतर नियम्यते नियमित किया जाता है वो अधिक ही उससे होता है रोक्य। अगला अधिकरण 32वां तस्येष्ट का मंत्र परिमाणः तद व्याख्यातम तो ये जो इष्टिकाएं हैं ये मंत्र परिमाण वाली होंगी इस विषय में पहले कह चुके हैं। तो चतुर्थादिषु आहारेषु किम सहस्राद्याः इष्टिका उत न अल्पविराम तो सहस्रादि इष्टिकाएं होंगी अथवा नहीं होंगी इति संशये ऐसा संशय होने पर पूर्व पक्षी कहता है प्रक्रांता एव अभ्यसनीयाः जो प्रक्रांत ईंटें हैं उन्हीं का अभ्यास करना चाहिए यानी 3000 हैं उन्हीं का ही अभ्यास करना चाहिए। संख्यांतरस्य अनामना नादिति प्राप्ते संख्यांतर की प्राप्ति तो यहाँ साक्षात है नहीं इति प्राप्ते ब्रूमा सिद्धांती कह रहा है तस्य चतुर्थाध्याहारस्य मंत्र परिमाणा इष्टका भवेयु मंत्र परिमाण वाली इष्टिकाएँ हों मतलब सहस्राधिक हों प्रकृतानाम संख्यानाम नैमित्तिकत्वात् तद व्याख्यातम क्योंकि प्रकृत जो संख्याएं हैं वो नैमित्तिक हैं वो पहले हमने कह दिया है कैसे कहा है तो कहा अनंतरेण अनंतरेण पूर्वाधिकरणेण पिछले अधिकरण से ये बात कही है यथा जैसे कि ऊर्ध्व प्रमाणानाम नैमित्तिकत्वम उक्तम एवं सहस्रादीनामिति तो ऊर्ध्व प्रमाण वाली जो हैं चितियां उनका नैमित्तिकत्व कहा ऐसे सहस्रादि का भी नैमित्तिकत्व होगा यानी निमित्त होगा तो ऊर्ध्व प्रमाण वाली आगे होंगी तो वहां पर ईंटें भी अधिक होंगी ये नैमित्तिकत्व के कारण ही हो जाएगा। नैमित्तिकत्व दो तरह से देखा जाता है यहाँ एक तो कामना के कारण से जैसे कि ऊपर कहा था महंतम बृहंतम इति ग्राम काम विषय ग्राम काम विषय वाला बड़ा करे अथवा स्वर्ग की कामना वाला बड़ा करे ऐसा बृहत परिमितम स्वर्ग कामश्चिन्विता ऐसे तो एक तो कामना एक तो निमित्तता होती है कामना के आधार पर और दूसरा निमित्त है प्रथम द्वितीय तृतीय आदि के आधार पर जैसे पहले वाला एक सहस्र का दूसरा वाला दो सहस्र का अब ये द्वितीय होना भी एक निमित्त हो गया कि दूसरा वाला इतना होगा तीसरा वाला इतना होगा ऐसे चौथा पांचवा भी तो निमित्त वशात ये होगा तो यथा ऊर्ध्व प्रमाणानाम नैमित्तिकत्व उक्तम एवं सहस्रादीनी इति ऊर्ध्व प्रमाणता भी नैमित्तिक है तो इनकी सहस्रादि जो है संख्याओं का बढ़ना वो भी नैमित्तिक ही इसके साथ साथ सिद्ध होता है। नास्य यथार्थम अन्यत संख्यांतरम कर्तव्यमिति इसका यथार्थ वास्तव में संख्यांतर नहीं करना चाहिए। एक निमित्त यहाँ पर मंत्रवद उपधानम ये भी लिया जाता है मंत्र निमित्त से उसको रखा जाता है। संख्यांतर का मतलब कि अलग अलग तरीके से नहीं, वो जो सहस्रता है बस वो नैमित्तिकम उक्तम एवं सहस्रादीनी थी, सहस्रादि का भी नैमित्तिकत्व है, उतने उतने सहस्र वहाँ पर करते जाएंगे बस, और कुछ उसमें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आगे अब इसमें जो मंत्रादि बोले जाते हैं उनके संदर्भ में कुछ चर्चाएं यहाँ पर है। शीर्षक है यहाँ पर अग्नि चयन में यदृषीणाम आग्नेयम्। यदृषीणाम आग्नेयम् ये सूत्र के प्रारंभ में लिखा हुआ है, यदृषीणाम आग्नेयम्, बंद कर लीजिए विपरीत अल्प विराम में, इति याज्ञसेनी प्रत्युपबंधात्। याज्ञसेनी नामक ये अनुवाक है, यजुर्वेद में इस नाम का एक अनुवाक है, तो उसका प्रत्युपबंध होने से, वो यहाँ पर जुड़ा हुआ होने से यदृषीणाम आग्नेयम्, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। ये तो इसमें सिद्धांत ये है कि यदृषीणाम आग्नेयम्, इससे तेने संवत्सरम अग्निम चिन्विता, एक वर्ष तक अग्नि का चयन करें, ऐसा होने पर दाशतईभ्यः आग्नेय मंत्रा आहार्या। ऋग्वेद से आग्नेय मंत्रों को लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो मंत्र जुड़े हुए हैं ये यज्ञसेनी नाम का ये है, तो ये ऋषिनाम आग्नेयम इति, यहाँ भी अग्नि है तो यजुर्वेद से लिए गए, लेकिन ये एक साल तक ये लंबा चलेगा तो कैसे करेंगे, उन्हीं याजुष मंत्रों को, याजसनी मंत्रों का की ही आवृत्ति करते रहेंगे, या तो और दूसरे ऋग्वेद से आग्नेय मंत्रों को ले लेंगे, ये यहाँ पर विषय है। तो सिद्धांति का मत है कि ऋग्वेद से आग्नेय मंत्र ले लेने चाहिए। भाष्य विपरीत अल्पिरा में लीजिए, यत ऋषीणाम आग्नेयम् तेन संवत्सरम् अग्निम् चिन्विता है, ये विपरीत अल्पिरा में छपा हुआ है। इति किं प्रक्रांतैव यज्ञसेनी मंत्रैः चयनं कर्तव्यम् उत दाशतयात् आग्नेयानि सूक्तानि उपादेयानि इति संदेह। तो प्रक्रांत जो याज्ञसेनी मंत्र हैं, चयन मंत्र हैं, उन्हीं से ही चयन करना चाहिए, अथवा ऋग्वेद के सूक्तों को यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए, ये संदेह है। किम प्राप्तम, तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है सन्निधानात याज्ञसेनी नाम एव उपादानम अल्पविराम, क्योंकि निकट में वही पढ़े गए हैं, तो सन्निधि से याज्ञसेनी का ही ग्रहण करना चाहिए। तास्तु प्रक्रांतत्वात् सन्निहिता, और सन्निहित क्यों है, सन्निधानात ये हेतु है, और सन्निहित किस आधार पे, तो प्रकरण होने से वो प्रकरण में वही प्राप्त है, इसलिए वो सन्निहित है। पूर्व पक्षी ही अपनी बात को पुष्ट कर रहा है 60वें सूत्र में वाक्य शेषाच, वाक्य शेष से भी यही सिद्ध होता है। एतद वाक्यम, वाक्य क्या है, ऋषीणाम आग्नेयम्, इसको विपरीत अल्पिराम में लीजिए, ये तो है वाक्य ऋषीणाम आग्नेयम्, जैसे ही पीछे आया था ऋषीणाम आग्नेयम् इति संदिग्धम, ये तो संदिग्ध है अल्प विराम, ऋषीणाम आग्नेयम् ये वचन तो संदिग्ध है। अब इसमें वाक्य शेष आगे आएगा, वाक्य शेषात, ये वाक्य शेष से यहाँ पर निर्णय करना होगा, अल्प विराम लीजिए। कैसे, तेजो वही घृतम इति वन निर्णीयते, तेजो वही घृतम के समान यहाँ पर निर्णय कर लेना चाहिए। कैसे, ए तत्वा ऋषीणाम आग्नेयम् छंदो यदि याज्ञसेनी इति, ये जो वाक्य शेष है ना, ये याज्ञसेनी ये वाक्य शेष है, एतद्वा ऋषीणाम आग्नेयम् छंदो, ये आग्नेय छंद है, आग्नेय छंद जो कि ये जो याज्ञसेनी है ये आग्नेय छंद है। तो उसमें जो कहा था यद ऋषीणाम आग्नेयम् तेन संवत्सरम अग्निम चिन्विता, तो ये जो आग्नेय है वो क्या है, आग्नेय यद याज्ञसेनी, याज्ञसेनी बोलते हुए वहाँ आग्नेय का उल्लेख कर दिया गया, ये वाक्य शेष है, इसलिए इसी का ग्रहण करना चाहिए और किसी का नहीं, ये पूर्व पक्षी कहता है। आग्नेय छंद जो है, गायत्री को आग्नेय छंद कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया तेजो वही घृतम, इसको उदाहरण को कैसे घटाएंगे ये विचारने की बात है। तेजो वही घृतम कह के जो इन्होंने एक उदाहरण दिया कहीं और का, इसके अंदर पूर्व तंत्र में एक वचन आया था, इसको थोड़ा खोलते हुए मैं बोल रहा हूँ तेजोभाई घृतम को, कि अत्ता शर्करा उपदधाती, घृताक्त ने लिप्त शर्करा को वहाँ पर रखते हैं, अत्ता वही अत्ता शर्करा उपदधाती ये व्यंजन है, लेकिन वहाँ पर अंजन का साधन अनुक्त है, जो लेप उसमें स्नेहन कर रहे हैं ना, लिप्त कर रहे हैं, वो किससे लिप्त करना है, अक्त किससे करना है, ये वहाँ पर साधन नहीं कहा गया है। तो वहाँ पर अर्थापत्ति से ये आ जाता है तेजो वही घृतम, वहाँ पर ये वाक्य मिलता होगा तो उससे ये लगा लेते हैं, यहाँ पर घृत को लेना है, घृत तेज रूप है तो उसका वहाँ पर निर्णय कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी आग्नेयम छंदो यत याज्ञ सेनी, इस वाक्य शेष से निर्णय कर लेते हैं कि ये ही ली जाएगी, दूसरे नहीं लिए जाएंगे। आगे 61वां सूत्र सिद्धांतिका है। दाशतईभ्यो वा ऋषि संयोगात, दाशतई से ऋग्वेद से ही लेना चाहिए क्योंकि यहाँ ऋषि का संयोग किया गया है। ऋषि का संयोग क्या, यद ऋषिम आग्नेयम, यद ऋषिणाम आग्नेयम, ऐसे तो दाशतई एव आग्नेय ही सूक्तई रूपधानम विधीयते, तो दाशतई आग्नेय सूक्तों का ही यहाँ उपधान करना चाहिए, उनसे ही उपधान करना चाहिए। दाशतयानाम ही सूक्तानाम ऋषि भी साकल्येन संयोगो अनुक्रम्यते, तो ऋग्वेद के सूक्तों का ही ऋषियों के साथ सकल रूप से संयोग अनुक्रम्यते, अनुक्रम होता है यानी पूरे सूक्त का एक ऋषि, पूरे के साथ में एक ही ऋषि जुड़ा हुआ है इसलिए वो संगत लगेगा। उदाहरण के लिए कह रहे हैं अग्निमीड़े मधुच्छंदा, जैसे अग्निमीड़े सूक्त का मधुच्छंदा ऋषि है, वैश्वामित्र मधुच्छंदा जुड़े हुए होंगे इत्यादि स्मृतियां, ये स्मृति के कारण से। इत्यादि स्मृतियां, स्मृति वचन इससे पता लग रहा है। अपिच सूक्तेन सूक्तेन उपदधाती थी, सूक्त सूक्त से उपधान करता है, तो यहां पर सूक्त सूक्त ये लिखा हुआ है पूरे से। इति सूक्तस्य असूक्तेन अव्यवच्छेदाय, सूक्त का असूक्त से अव्यवच्छेद के लिए। इति सूक्त प्रसिद्धिश्च दाशतयेषु न याज्ञसेनिषु, तो सूक्त की प्रसिद्धि तो ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में याज्ञसेनियों में नहीं है। तो सूक्त का असूक्त से अव्यवच्छेद के लिए, तो ये तो थोड़ा विचार का ये किस तरह कहना चाहते हैं, सूक्तस्य असूक्तेन अव्यवच्छेदाय, अव्य सूक्त का असूक्त से अव्यवच्छेद होने से, व्यवच्छेद तो अलग अलग करना होता है, अव्यवच्छेद मतलब एक करने के लिए, सूक्तस्य सूक्तेन सूक्तस्य, हाँ यूं कह सकते हैं कि सूक्त का असूक्त के साथ में व्यवच्छेद ना हो जाए इसके लिए। अभी दो नकार हैं यहाँ पर, असूक्त न अव्यवच्छेद है, इसलिए विचारने की बात हो गई है। सूक्त का असूक्त से व्यवच्छेद न हो जाए, सूक्त का असूक्त से व्यवच्छेद, क्योंकि एक सूक्त होगा एक असूक्त होगा तो व्यवच्छेद होगा, अलग अलग होंगे, एक यजुर्वेद का होगा एक ऋग्वेद का होगा, तो सूक्त का असूक्त से व्यवच्छेद हो रहा है, तो सूक्त का असूक्त से व्यवच्छेद न हो, सुक्त के साथ असुक्त ना आ जाए और व्यवच्छेद ना हो जाए, इसके लिए सुक्त प्रसिद्धि होती है, सुक्त वहां पर लिए जाते हैं, सुक्त से असुक्त न अव्यवच्छेदाय, सुक्त सुक्त से करता है इस तरह, ये एक सुक्त दूसरा सुक्त तीसरा सुक्त, और यदि इनको अव्यवच्छेद के लिए साथ साथ रखने के लिए करना है सुक्त का असुक्त से, तो दाशतई जो होगी और उसके साथ इसके यज्ञ से नहीं होगी, उसके साथ में दाशतई। तो ये कहना तो ये चाहते हैं, अगला अधिकरण भी चूंकि आ रहा है, कि ये जो याज्ञसेनी है इनके साथ इसका संयोग नहीं होगा, याज्ञसेनी के साथ इनका संयोग नहीं होगा, सूक्त केवल दाशतई से ही लिए जाएंगे। देखिए अगला सूक्त, अगला अधिकरण है, अग्नि चयने संवत्सरी के, एक वर्ष पर्यंत ये जो अग्नि चयन चल रहा है यानी लंबा, उसमें दाशतईभ्य अहृतानाम आग्नेयीनाम, दाशतई से ली गई आग्नेयी जो ऋचाएँ हैं सूक्त हैं, उनका याज्ञसेनी भी न समुच्चय, याज्ञसेनी से उनका समुच्चय नहीं होगा। रुकिए मैं आता हूँ। तो ये 34वां अधिकरण है, याज्ञसेनी स्वस्थाना प्रवर्तेनन यथोपसदः, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। इसमें एक तो 59वें सूत्र में था पूर्व पक्षी पहले, अब ये भी है तो पूर्व पक्षी, लेकिन पूर्व पक्षी भी दो हैं, उसमें ये दूसरा पूर्व पक्षी है। आगे अभी भाष्य में दो पूर्व पक्षी आपस में बात करेंगे, सिद्धांति का तो बाद में आएगा। तो ये जो सूत्र है ये दूसरे पूर्व पक्षी का है। तो भाष्य देखिए, याज्ञसेनी सेनीषु किम दंड कलितवत आवृत्ति उतः स्वस्थान विवृत्ति। जब याज्ञसेनी का प्रयोग किया जाएगा कहाँ पर? सांवत्सरिक अग्निचयन में। सांवत्सरिक अग्निचयन में जब याज्ञसेनी का उच्चारण किया जाएगा, मंत्रों से उपधान किया जाएगा, तो एक पक्ष तो है क्या वहाँ दंड कलितवत आवृत्ति है। दंड कलितवत मतलब एक से लेकर के अंत तक, पहले एक एक बार बोल लिया, फिर पहले से अंत तक, फिर पहले से अंत तक, ऐसे जो दंड कलित आवृत्ति है, अथवा स्वस्थान विवृत्ति है, अपने ही स्थान पर वृद्धि है। कि हमने देखा है कि भाई दाशतई ये याज्ञसेनी इतनी है, हमें पूरे में करना है, तो एक एक को दो दो बार, तीन बार, पांच बार, जितना जितना करना है अपने ही स्थान पर उनकी वृद्धि कर दी। उत स्वस्थान वृद्धि विवृत्ति ही, ये दूसरा पक्ष। तीसरा है, उत आग्नेयी भी सर्वाह विक्रियेरन, तक को ना कर लीजिए इति संशय, अथवा जो आग्नेयी हैं यानी दाशतई हैं उनसे इनको विकार कर दिया जाएगा, इनको हटा दिया जाएगा, यानी वो जो हैं वो इनको विकृत कर देंगे, उनके स्थानापन्न हो जाएंगे। इति संशय, ये तीन पक्ष हुए। अब इसमें याज्ञसेन्य इति लक्षणतः प्राप्त है, याज्ञसेन्य ये तो सूत्र से ही, लक्षण से ही प्राप्त हो रहा है। याज्ञसेनी यानी जो शास्त्र का वचन है उसी से प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा प्राप्त होने पर याज्ञसेनी इति छंदसः प्रयोग प्रायण, ये जो सूत्र में है ना याज्ञसेनी ही, इस पे ये केंद्रित है कि लक्षणतः सूत्र से मतलब याज्ञसेन्य ऋचः, लक्षणतः सूत्र से मतलब, तो यहाँ पाणिनीय व्याकरण के सूत्र से यहाँ पर याज्ञसेन्य प्राप्त हो रहा है, लेकिन याज्ञसेनी इसको भी विपरीत अल्पविराम मिले जी, इति छंदसः प्रयोग है। सूत्र में जो याज्ञसेनी शब्द है ये छंदस प्रयोग है। आगे अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी द्वितीय बोल रहा है, ननु दाशतईनाम उपादानम इति स्थितम। बोले पिछले ही अधिकरण में तो करके आए कि दाशतयों का ग्रहण करना निर्णित हो चुका है, स्थित हो चुका है कि वहां पर समुच्चय नहीं होगा, याज्ञसेनी का दाशतई से समुच्चय नहीं होगा, केवल दाशतई होगी, अभी तो स्थित करके आ ही रहे हैं पीछे। तो जब ये है तो ये चर्चा का क्या मतलब हुआ कि याज्ञसेनी को दंड कलितवत करें या स्वस्थान वृद्धि करें? याज्ञसेनी है ही नहीं तो ये प्रश्न क्यों? तो पूर्व पक्षी प्रथम कहता है, सत्यम स्थितम कृत्वा चिंतेयम पूर्व पक्षावस्थायाम कर्म निरूप्यते अल्पविराम। ये तो कृत्वा चिंता है, मान करके कर रहे हैं कि जब पूर्व पक्ष की स्थिति होगी और फिर करना होता है तो कैसे करते हैं। क्रमानुग्रहात दंड कलितवत आवृत्ति रीति प्राप्ते ब्रूमा, तो क्रम का अनुग्रह होने से दंड कलितवत आवृत्ति होनी चाहिए, यानी पहला पक्ष, ये पूर्व पक्षी प्रथम कह रहा है इस पर इति प्राप्ते ब्रूमा। अब जो कह रहा है ये पूर्व पक्षी द्वितीय कह रहा है जिसका कि सूत्र है 62वां, तो कहता है न दंड कलितवत आवर्तेरन, दंड कलित नहीं करना चाहिए। क्यों? भूयांसी कर्माणी अल्पियांसो मंत्रा इति। बोले कर्म तो बहुत सारे नहीं, भूयांसी कर्माणी अल्पियांसो मंत्रा न शक्नुवन्ति व्याप्तुम अल्पविराम। भूयांसी कर्माणी ये द्वितीय बहुवचन है, बहुत सारे कर्मों को अल्पियांसो मंत्र है ये प्रथमा बहुवचन है, थोड़े से मंत्र व्याप्त नहीं कर सकते। बहुत सारे कर्मों को थोड़े से मंत्र व्याप्त नहीं कर सकते। तेन स्वस्थाना एव वर्धेरन यथोपसदः, इसलिए अपने अपने स्थान पर ही इनकी वृद्धि होगी, स्वस्थान विवृद्धि, जैसा कि ऊपर दूसरा पक्ष था उदाहरण दिया, जैसे कि उपसद। आगे इस पर अब सिद्धांति कहता है 63वें सूत्र में, कृष्णस्य वा विकारो अग्नि संयोगा, ये तो पूरे कृष्ण का ही विकार हो जाएगा, जैसा ही उसने कहा था ना उतर आग्ने भी सर्वा विक्रियेरन, तो कृष्णस्य वा विकारो अग्नि संयोगा यथा त्रिवृत अग्निष्टोम स्तोम विकार, स्तोत्र लिखा है यहाँ पर, यहाँ स्तोम आना चाहिए, त्र की जगह म पक्ष में लिख लीजिए म, त्रिवृत अग्निष्टोत अग्निष्टोम स्तोम विकार कृष्ण आग्नेयैः मंत्रैः अवृद्धैर् विक्रियेत मंत्र परिमाणत्वात्। इनका सबका विकार, कृष्ण का विकार होता है आग्नेय मंत्रों के द्वारा, मंत्र का परिमाण होने से, मंत्र का कथन होने से। नाना मंत्रा इष्टका मंत्र निवृत्तो निवर्तन्ते, अन्य मंत्र इष्टका मंत्रों के निवृत्त हो जाने पर निवर्तन्ते, इष्टका मंत्र के निवृत्त होने पर अन्य मंत्र निवर्तन्ते निवृत्त हो जाते हैं, हो जाते हैं, हट जाते हैं, इष्ट का मंत्र हट जाते हैं तो उसकी जगह ये आ जाते हैं, ऐसा भाव होना चाहिए। ये रचना कुछ अलग तरह की है, यथा त्रिवृत अग्निष्टोत अग्निष्टोम इति सर्वस्तोम विकार इति, तो जैसे त्रिवृत अग्निष्टोत अग्निष्टोम जो है ये सारे स्तोम का विकार है, पूरे की जगह पर बदल जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर जो दाशतई से मंत्र आ रहे हैं वो यज्ञसेनी मंत्रों को हटा देंगे। तो आगे 35वां अधिकरण, अग्नि चयनांगत्वम दाशतईभ्य आनीतानां सर्वासामेव आग्नेयीनां यदृषीणां आग्नेयम् इत्यनेन। अब पीछे ये सिद्ध हुआ कि ऋग्वेद से दाशतई से वो मंत्र आएंगे, आग्नेय मंत्र आएंगे, तो आग्नेय मंत्र तो बहुत सारे हैं, वो सारे के सारे आएंगे या कुछ ही आएंगे, ये यहाँ पर विषय है। तो इसमें सिद्धांति का कथन है, ये अग्नि चयन का अंगत्व होने से दाशतई से जो आनीत हैं सभी मंत्रों का, आग्नेयों का यहाँ पर ग्रहण होगा, सबका ग्रहण होगा, सब आने चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है 64वें सूत्र में, दाशतईभ्यो यावदर्थम आगमेत यथा गायत्रीषु स्तुवते इति, गायत्रीषु स्तुवते इति इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए। तो दाशतई से जितना प्रयोजन हो उतने मंत्रों को ले ले, आग्नेय को सबको लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि गायत्रीषु स्तुवते इति उदाहरण है, यावंत्री मंत्र अभ्युपधानानि किं तावताम उपादानम उत सर्वासाम अग्निलिंगानाम, तो जितने आवश्यक हैं उतने ही लें, अथवा अग्निलिंग वाले जितने मंत्र हैं उन सबको ले लें। इति संदेह है, यावंती उपधानानि तावताम उपादानम, जितने उपधान हैं जिन जितना उनको ईंटों को रखना है उतना ही उतनों को ले ले लें। अर्थवत्वाद आगमस्य, जो आगम होता है वो सार्थक अर्थवत्व प्रयोजन वशात होता है तो उतने ही लिए जाएंगे। उदाहरण दे रहे, यथा गायत्रीषु स्तुवते इत्युक्ते स्तोत्र निर्वृत्त्यर्थानाम एव उपादानम एवं मंत्रणाम इति, स्तोत्र की निर्वृत्ति के लिए जितना पूरा होना है उसी के लिए इनका उपादान होता है, अधिक से नहीं जितना पूरा हो जाए, ऐसे ही यहाँ पर मंत्रों का भी ग्रहण होना चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है सर्वेषां तत् व्याख्यातम, इसमें सबका ग्रहण होगा, ये हम पहले कह चुके हैं। कैसे? सर्वे मंत्रास्तल्लिंगा उपादातव्या सामान्य श्रुते है, सामान्य श्रुति है कि आग्नेय मंत्रों को लेना चाहिए तो सभी का आना चाहिए। तत् व्याख्यातम, ये हम पहले कह चुके हैं तीसरे अध्याय में, सर्वे तु वेद संयोगात कारणात एक देशस्य इति, तो किम प्रत्यक्षाम श्रुतिम अतिक्रामेदिति, जो प्रत्यक्ष श्रुति है उसका अतिक्रमण कैसे कर सकते हैं, तो सभी को लेना चाहिए, कोई विशेष तो कथन है नहीं। अब इसमें आगे की बात है कि जो अग्निचयन में सांवत्सरिक अग्निचयन में जो दाशतेई से आनीत आग्नेय सूक्त हैं उनसे प्रति सूक्त तो उपदान करना चाहिए अथवा प्रत्येक ऋचा से उपदान करना चाहिए, एक एक मंत्र से एक एक इष्टिका का को रखना चाहिए अथवा पूरे एक एक सूक्त से एक एक को रखना चाहिए, ये यहाँ पर प्रसंग है। तो सिद्धांति का मत है प्रत्येक सूक्त से रखना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है 36वां अधिकरण है, यथा द्रव्य सन्निधि मंत्र संयोगात यथा सामिधेनी विवृद्धौ काष्ठानी, पूर्ण विराम विवृद्धौ से पहले दो पूर्ण विराम हटा लीजिए। तो जितने जैसे द्रव्य की सन्निधि होती है तो मंत्र के संयोग से उतना ही वहां पर मंत्रों का संयोग होता है, मंत्र के संयोग से उतना ही वहां पर हो जाता है। जैसे सामिधेनी ऋचाओं के बढ़ने पर काष्ठानी काष्ठों को उसी हिसाब से बढ़ा लिया जाता है। यत् पुनरुक्तम यावद अर्थम इति मंत्र संयोगात, जो पहले कहा था कि जितना अर्थ का संयोग होगा उतना ही मंत्र का योग होगा, द्रव्याणाम अपि वृद्धि यथैव, द्रव्यों की वृद्धि भी वैसे ही होगी। सामिधेनी विवृद्धौ, सामिधेनी मंत्रों के बढ़ने पर काष्ठाभिवृद्धि, काष्ठ की भी वृद्धि हो जाएगी। तो वैसे तो ये कोई नहीं है, पर कृत्वा चिंतेयम् उक्त विवक्षार्थः न्याय प्रदर्शनार्थः, कृत्वा चिंता है जो कहा गया उसकी विवक्षा के लिए और न्याय के प्रदर्शन के लिए। प्रतिमंत्रम उपधानम न्याय्यम्, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रतिमंत्र उपधान, एक मंत्र से एक उपधान करें ये न्याय है। नाना मंत्राणाम सन्निधानात एकार्थानाम विकल्प स्यादिति, और यदि अधिक मंत्र होंगे भिन्न भिन्न मंत्र होंगे उनकी सन्निधि से और प्रयोजन एक ही होगा तो वहां पर विकल्प होना चाहिए, कभी इस मंत्र से कर दिया कभी उस मंत्र से कर दिया, ये नहीं कि इकट्ठे सब मंत्रों से एक ही बार किया जाए, यानी एक से एक ही का करना चाहिए, ये इसका मत है। इस पर सिद्धांती कहता है प्रतिसूक्तम वचनार्थ, इसमें प्रतिसूक्त करना चाहिए, एक एक सूक्त से करना चाहिए, किस लिए, वचन होने से। प्रतिसूक्तम उपदानम कर्तव्यमिति कुतः वचनात्, सूक्तेन सूक्तेन उपदधाति इति, ये वचन पहले भी आया है। तो सूक्त सूक्त से उपदान करता है, इसका मतलब पूरे सूक्त को बोल करके इष्टिका को रखता है, और इसी में आगे वचन दिया सूक्तस्य अवच्छेदाय इति गुण विधान, सूक्त के अवच्छेद के लिए, वहाँ जो लिखा था उन्होंने सूक्तस्य असूक्तेन अवच्छेदाय, सूक्त का असूक्त से अवच्छेद न हो जाए। अव्यवच्छेदाय, यहाँ वैसे अवच्छेदाय लिखा है ना, ये ज्यादा ठीक है, सूक्तस्य अवच्छेदाय, अव्यवच्छेदाय ना वो अलग हो गया। सूक्तेन उपदधाति, तो सूक्तस्य अवच्छेदाय, सूक्त के अवच्छेद के लिए या अव्यवच्छेद के लिए। यानी सूक्त वहां पर टूटे नहीं, या तो ये अवच्छेदाय की जगह अव्यवच्छेदाय ही यहां पर भी होना चाहिए, कि सूक्त टूटे नहीं, सूक्त पूरा का पूरा रहे। सूक्तस्य अवच्छेदाय अव्यवच्छेदाय इति गुण विधाना, चूंकि गुण का कथन किया इसलिए सूक्तेनैव उपधानम कर्तव्य, पूरे सूक्त से एक उपधान करना चाहिए। तस्मात् सूक्त परिमाणार्था, सूक्त के परिमाण वाले यह अवधान उपधान होंगे। नाना मंत्रांतर विशिष्टा लोकम प्रीणा तस्याः संपूर्ण अर्थत्वा, और जो भिन्न मंत्र रहेंगे अविशिष्ट, नाना मंत्रांतर जो रहेंगे विशिष्ट, लोकम प्रीणा जो है मंत्र वो संपूर्ण के लिए होंगे, जहाँ आवश्यकता होगी कमी होगी मंत्रों की तो उनसे पूर्ति होगी, इनसे नहीं होगी। यानी इसको यूं कह रहे हैं इस तरह से कि अगर सूक्त से अधिक ईंटें होंगी, तो अगर सूक्त सूक्त से करने लगे ईंटों को और सूक्त कम पड़ गए और ईंटें अधिक हैं तो कैसे करेंगे, तो लोकम प्रीणा के द्वारा वहां पर उपधान किया जाएगा, वो पूर्णार्थ है। एक एक मंत्र से करेंगे तब तो कमी पड़ेगी नहीं, सूक्त से करेंगे तो कमी पड़ सकती है, ऐसे में लोकम प्रीणा से करेंगे। इसलिए कहा नाना मंत्रांतर विशिष्टा लोकम प्रीणा तस्या संपूर्णार्थत्व, इसलिए चिंता मत करो कि सूक्त से करेंगे तो कम पड़ जाएगा, लोकम प्रीणा का प्रयोग हो जाएगा वहां पर। आगे अब ये बात है कि दाशतई से जो आग्नेय सूक्त आएंगे उनका प्रयोग चयन के अतिरिक्त अन्य चीजों में भी कर सकते हैं क्या? उसका प्रयोग चयन के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी कर सकते हैं क्या? तो उसमें सिद्धांति का मत है कि उनका चयन के अतिरिक्त जो उपस्थान आदि कार्य हैं उनमें उपयोग नहीं करना चाहिए, औरों में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसमें सिद्धांति सीधा कह रहा है, यत ऋषिणाम आग्नेयम तेन संवत्सरम अग्निम चिन्हित इति चयन संयोगा। ये जो वचन था यत ऋषिणाम आग्नेयम, उससे संवत्सर अग्नि का चयन करे, इति चयन संयोग चिन्हित, यहाँ पर चयन का संयोग है, इसलिए उन मंत्रों से और कुछ नहीं करना है, केवल चयन ही करना है। भाष्य चयन संयोग तत्रैव मंत्र विकारो न अर्थांतरे भ्रमणोपस्थानादौ। तो वहीं पर यानी चयन में ही मंत्र का विकार हो, यानी ये मंत्र औरों को हटा के आएंगे, अर्थांतर में भ्रमण का, अर्थांतर में भिन्न प्रयोजन में यानी भ्रमण और उपस्थान आदि में इन मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मृण्मयानाम एव इष्टकाभिधानम उत सर्वासाम इति अस्यैव अधिकरणस्य प्रयोजनम्। पीछे जो कहा गया था कि मृण्मयों का ईटों का ही अभिधान करना चाहिए अथवा अन्यों का भी करना चाहिए, उसका इसी अधिकरण का प्रयोजन है कि ये जो मंत्र भी प्रयोग किए जाएंगे तो उन ईंटों के लिए मिट्टी से बनी हुई जो है उन्हीं से किया जाएगा इनका प्रयोग। अब ये जो अग्नि चयन सांवत्सरिक है इसके विषय में ही कि इन मंत्रों का प्रयोग किन किन कुछ कामना वालों के लिए कुछ विशेष कथन मिलते हैं उसके संदर्भ में है कि अग्नि चयन है सांवत्सरिक है गायत्र चितम चिन्वीता। ये मंत्र सूत्र के प्रारंभ में भी लिखा है गायत्र चितम चिन्वीता इति, ये कौन? ब्रह्मवर्चस काम, गायत्र चितम चिन्वीता ब्रह्मवर्चस काम, ये वचन है इत्यादि जो है ये तत्त फल कामुका नाम है, यानी जिसको ब्रह्मवर्चस की कामना है वो गायत्र चितम चिन्विता, गायत्री छंद वाले मंत्रों से वहाँ पर चयन करेगा, ब्रह्मवर्चस की कामना है जिसको, ऐसे तो उन फल कामुका नाम एव उन के लिए ये विशेष होंगे, और अकामा अकामा नाम तो जिनकी कामना नहीं है तो उनका तद इतर छंदस का एव ऋचः, उनकी इन इन जो विशेष कामनाओं के साथ विशेष छंद वाली ऋचाएं हैं उनको छोड़कर के जो अन्य ऋचाएं हैं उनका प्रयोग अन्य काम या तो अकाम वालों के साथ में किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस जो कामना की जिस कामना के साथ में जिस छंद वाली ऋचाओं को जोड़ा गया है उनका उनका उन छंदों का उन्हीं कामनाओं में प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्य अन्य जगह नहीं करना चाहिए, ये सिद्धांत पक्ष है। तो सिद्धांति का सूत्र है गायत्र चितम चिन्विता इत्येव आदय कर्म संयोगाः तद व्याख्यातम। तो गायत्र चितम चिन्विता इत्यादि जो ये वचन है ये कर्म के संयोग से है विशेष, और ये पहले कह चुके हैं गायत्र चितम चिन्विता ब्रह्मवर्चस कामस्य, अल्पविराम इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए यहाँ से प्रारंभ से। तो गायत्री चितम चिन्वित ब्रह्मवर्चस कामस्य अल्पविराम, त्रिष्टुप चितम वीर्य कामस्य अल्पविराम, ये दूसरी हो गया त्रिष्टुप छंद का प्रयोग करेगा, और जगती चितम पशु कामस्य, विपरीत अल्पविराम बंद कर लीजिए, जगती छंद वाले मंत्र को लेगा चयन करेगा पशु काम वाला। इत्येव आदय काम संयुक्त गुण विधि, ये काम से संयुक्त गुण की विधि है। गुण विधि क्या है? ये गायत्री चितम, ये जो छंदों का कथन है ये गुण की विधि है। इत्यमादय काम संयुक्ता गुण विधायक तदेतत् यत ऋषिणा यत ऋषिणाम आग्नेयम इत्येतम आद्यै इत्येवमाद्यैरेव सूत्रैर व्याख्यातम इति। तो जो पीछे कहा था यत ऋषिणाम आग्नेयम, इन सूत्रों से भी उसकी व्याख्या कर दी गई है, उससे भी हो गया लेकिन बस यहाँ पर कथन कर दिया गया है। अब आगे ईटों के विषय में ही, इष्टिका के विषय में ही कुछ और वचन आते हैं, उनको लेकर के संदेह है, उसका निवारण कर रहे हैं। तो इसमें वचन मिलते हैं कि सशिरस्क एव अग्निश्चेतव्य विपरीत अल्पिरा में, ये इसमें वचन तो हाँ, ये सशिरस्को अग्निश्चेतव्य, ये तो प्रश्न में आ गया, यहाँ पर नहीं लिखा है सीधा। चलो शीर्षक में यहाँ पर इन्होंने लिखवा रखा, दूसरी जगह से मैंने उतार रखा है। तो सशिरस का एवं अग्निश्चेतव्य ये वचन है। इति शिर शब्द न ग्राह्य, शिर शब्द से सशिरस का में सिर सहित, तो सिर का मतलब क्या है, तो इसमें सिद्धांत क्या कहना, इष्टिका विशेष एवं, ईट विशेष का ही ग्रहण करना है यहाँ पर, सिर का ग्रहण नहीं करना है, सिर को नहीं लेना है। तो इष्टिका विशेष एवं सशिरस का एवं अग्निश्चेतव्य इति शिर शब्द न ग्राह्य, न तो पक्षी शिरा, पक्षी का सिर वहां पर नहीं लेना है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है, प्रारंभ कर रहा है इस विषय को, सत्तरवां सूत्र, शीर्षवान अग्निर्वयसाम प्रतिमा श्रुते है, ये जो अग्नि है यानी चिति है, ये शीर्षवान होनी चाहिए, सिर भी होना चाहिए वहां पर। क्यों? वयसाम प्रतिमा श्रुते, वय पक्षियों की प्रतिमा का वहां पर श्रवण होने से, श्रुति होने से। भाष्य, किम सशिरस को अग्निश्चेतव्य उतर न इति संदीयते, ये चिति होगी वह सिर के सहित होगी या बिना सिर के, ये संदेह है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है सशिरस का इति, सिर सहित। क्यों? वयसाम प्रतिमा श्रुते है, ये सूत्र का ही अंश है, खोल रहा है इसको पूर्व पक्षी, वयसाम वा एष प्रतिमया चीयते इति श्रूयते, ये वचन मिल रहा है कि वयसाम प्रतिमया एष चीयते, पक्षियों की प्रतिमा से ये चुना जाता है, चिना जाता है पक्षियों के जैसा। तद्यथा लोके, जैसा कि लोक में कहा जाता है, चित्र प्रतिमया चैत्रम लिख इत्युक्ते, चित्र रूप, चित्र प्रतिमया, चित्र रूप में चैत्र को लिखो, लिखो मतलब तो चित्र बनाओ, इत्युक्ते चैत्रावयवानाम अवयव सादृश्यम च संपादयति, तो चैत्र के अवयवों का अवयव सादृश्य वहां पर संपादित करता है, अवयवों का सादृश्य, अवयवों का और अवयवों का सादृश्य वो संपादित करता है, जो अवयव है वो अवयव और वो अवयव जैसे हैं वैसा वो करता है चित्र में। एवं मत्रा भी ऐसे यहाँ भी करना चाहिए, वयसाम प्रतिमया अग्निश्चेतव्य, ये जो वचन है इत्युक्ते वयसाम सशिरस्कत्वात्, पक्षियों के सिरवाला होने से सशिरस्क एव अग्निश्चेतव्य, उसके जैसा करना है तो सिर के सहित करना चाहिए, यानी सिर को ही लाके रखना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का मतलब है। पक्षी के सिर को नहीं, वैसाम वा एष प्रतिमया, प्रतिमा है ना, तो वो तो पक्षी जैसा करना है, इससे तो पहले ये आ गया, पक्षी जैसा करना है। फिर जो साथ में है सशिरस का एवं अग्निश्चेतव्य, ये अलग वचन है, तो पक्षी के समान करना है तो, और फिर कहा सिर को चित्र करना चाहिए तो पक्षी का सिर करना चाहिए, ये तात्पर्य लेना है। तो वैसे तो वो पक्षी की आकृति का करते ही है ना, शेन चिति आदि जो करते हैं तो वो तो है ही, पर यहाँ पूर्व पक्षी बोला है ये तो। 71वां सूत्र, मंत्र वर्ण आच, बोले मंत्र वर्ण से भी ये सिद्ध होता है, कैसे, प्राच्यात्वा दिशा साधयामी गायत्रेण छंदसा देवतया अग्ने शिर उपदधामी इति, बंद कर लीजिए यहाँ पर, उपदधामी इति सशिरस्कस्त्वम चयनस्य दर्शयति, तो शिर सहितता इस वाक्य में कही गई है तो इसलिए होना चाहिए। और 72वां सूत्र पूर्व पक्षी का ही है, लिंगाच, लिंग से भी ये सिद्ध होता है, कैसे, इष्टका प्रकृत्य कठा समामनंती, म जोड़ लीजिए, समामनंती, तो ईटों का प्रकरण करके कठ लोग इस वाक्य को कहते हैं उस प्रसंग में, विपरीत अल्पविराम में, व्यतिशिक्तम उपदधाती, व्यतिशिक्तम उपदधाती ये वचन कहते हैं। व्यतिशिक्त का मतलब है कुछ अतिरिक्त, अतिरिक्त उपदान करते हैं, यानी जितना है वो अतिरिक्त, यानी उससे कुछ बड़ा होने वाला है, तो व्यतिशंगश्च अंग संयोगे सति उपपद्यते, और ये जो व्यतिशेक है वो कब होगा, अतिरिक्त का कब होगी, जब अंग का संयोग होगा, नहीं तो फिर ईट है तो बराबर ही है, व्यतिशंग कैसे होगा, अतिरिक्त कैसे होगी, तो व्यतिशंगश्च अंग संयोगे सति उपपद्यते हेतु रख रहा है। तो उसमें ये वचन दिखा रहा है आत्मनि शिरसी च व्यतिशक्तम इति, इसको विपरीत अल्फिराम में लीजिए, आत्मनि शिरसी च व्यतिशक्तम इति ब्रुवन शिरस सद्भावम दर्शयति, सिर की सत्ता को बता रहा है। आत्मनि ये सप्तमी शरीर सती, आत्मनि आत्मा मतलब शरीर के लिंग में, ये दूसरा एक और लिंग बता रहे हैं, तथा अपरम लिंगम शिरसि स्तुवते पक्षम चित्वा पक्षयो स्तुवते त्रिव्रता शिरसि स्तुवते इत्येव विधीयते इति। तो शिर के विषय में स्तुति करता है पक्षम चित्वा, पक्ष को चयन करके, तो पक्षयो स्तुवते पक्ष की स्तुति करता है, तो त्रिव्रता शिरसि स्तुवते त्रिव्रत के द्वारा शिर की यहाँ पर स्तुति करता है इत्येव विधीयते, इसलिए इसका यहाँ विधान किया जा रहा है, स्तुति है मतलब वहाँ पर विधेय है। पीछे जो ये पंक्ति थी कि व्यतिशंगांग व्यतिशंगश्च अंग संयोगे सति उपपद्यते, वो अंग क्या है आत्मनि शिरसि च व्यतिशक्तम इति, तो आत्मा और शिर के होने पर सति सप्तमी ले लेंगे, आत्मनि सति शिरसि च सति व्यतिशंगम, तो व्यतिशंग होगा, ईंटें हैं उसके साथ में शरीर भी रख दिया, आत्मा मतलब यहाँ शरीर है और सिर को रख दिया, तो व्यतिशंग यानी अतिरिक्त होगा, इससे ये पता लगता है। ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी। इस पर सिद्धांती कहता है 73वां सूत्र, धर्मिणांते ते की जगह तू भी कर सकते हैं, जो कोष्ठक में लिखा है धर्मिणाम तू समरहणा यथा प्रतिरूप्यम, ये धर्मियों की समरहणा है, केवल उनकी प्रशंसा है, उस जैसा है, प्रतिरूप जैसा है बस, यथा प्रतिरूप्यम जैसे कि प्रतिरूप होता है। कहते हैं यावंती अंगानी समामनातानी तावत प्रतिमा स्तुति, जितने अंग वहाँ पर पड़े गए उतनी उनकी बस प्रतिमा की स्तुति है कि उन जैसा है, क्योंकि वह सिर जैसा भी बनाया जाता है। यथा लोके किंचित सादृश्येपि पितृ प्रतिरूप कुमारा इति प्रशंसा अल्पविराम, जैसे लोक में भी थोड़ा सा सादृश्य होने पर भी प्रशंसा की जाती है कि ये कुमार जो है पितृ प्रतिरूप है, अपने पिता के जैसा है, तो पूरी तरह से जैसा नहीं होता लेकिन कुछ समानता होती है तो भी प्रशंसा की जाती है। ऐसे यहाँ पर भी सिर का मतलब है तो सिर ही उठा करके नहीं रखना है, उस जैसी चीज बनानी है बस। एवं मंत्रे इष्ट का शिर उच्यते, इस प्रकार से मंत्र में इष्टका को ही सिर के रूप में कहा गया है, अलग से सिर नहीं रखना है। प्रकरणात यथा स्वयं स्वयं मातृणा होमे, तो प्रकरण से जैसे कि स्वयं मातृणा होम होता है, तो स्वयं मातृणा मंत्र वाली वाला जो होम होता है उसमें एतद्वा अग्ने शिरा इति, तो यहाँ एतत् का मतलब इष्टका, ये जो इष्टका है ये अग्नि का सिर है, वहाँ ये कहा जाता है। तो यदुक्तम मंत्र वर्णादिति, और जो आपने कहा कि मंत्र वर्ण से 71वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने जो मंत्र वर्णात कहा था उसका उत्तर दे रहे हैं, तो एक तो शीर्ष के जैसा है मतलब उस जैसा, और उदाहरण दे दिया कि यहाँ एतद्वा अग्नेय शिर, ये इष्ट उस अग्नि का सिर है, वो जो चिति होती है चिति के अलग स्थान विशेष पे जो ईंट होती है वो उसको सिर की तरह कहा जाता है, ईंट को ही सिर की तरह कहा जाता है, वास्तव में सिर नहीं रखते। अब आगे कहा यदुक्तम मंत्र वर्णादिति, ये जो 71वें सूत्र में कहा था उसका उत्तर दे रहे हैं, अत्र उच्यते इष्ट का अत्र शिर शब्देन गुणवादेन गण्यते सन्निधानात्, तो शिर शब्द से यहाँ पर गुणवाद में उसकी प्रशंसा में इष्टका को यहाँ पर गिना जाता है, क्योंकि उसी की सन्निधि है, सन्निधान हेतु से। यथा स्वयं मातृणा हो में, स्वयं मातृणा हो में जैसे ये कहा जाता है एतद्वा अग्नि शिरा, वही वचन है ऊपर वाला, तो ये अग्नि का शिर है, ईट के लिए कहा जा रहा है। इति आगे अतिशक्तम उपदधाति इति, ये जो अतिशक्त वाला है ये 72वें सूत्र में लिंगाच्य में जो पूर्व पक्षी ने दिया था उसको उद्धृत करते हुए उत्तर दे रहा है। अतिशंगम उपदधाति इति दीर्घत्वाद अतिशंगो, अतिशंग है दीर्घत्व के कारण से अतिशंग है, न कि वहाँ पर सिर या शरीर रखा जा रहा है। यथा अतिशक्त पुरुष इति, अतिशक्त पुरुष को, ये पुरुष अतिशक्त है, ऐसा लोक में प्रयोग होता था उस समय, तो ये दीर्घत्व को बताने के लिए, मतलब सामान्य से थोड़ा अधिक होता है तो उसको कहते हैं ये अतिशक्त है पुरुष। ऐसे ही वहां पर जो अतिशक्त होगा तो ईंटें थोड़ी सी बड़ी होंगी। आगे न केवलम व्यर्थ योगे व्यतिशंग, दो के मिलने से व्यतिशंग हो ये कोई आवश्यक नहीं है, कि ईंटें भी हैं और सिर भी ला करके रखो, दो मिलाए तब व्यतिशंग होगा ये कोई आवश्यक नहीं। किम तरही दैर्घ्ये भी भवति, दीर्घता में भी व्यतिसंग होता है। एक ही को जब बढ़ा देते हैं तो भी व्यतिसंग होता है, ये दीर्घता होगी। आगे कहते हैं दीर्घो अतिशक्ता इति, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, दीर्घो अतिशक्ता इति, प्रमाण दे रहे हैं कि देखो दीर्घ को अतिशक्त कहा जाता है। तस्मात दर्शनम इति, इसलिए इस सिद्धांति का मत है। तो तस्मात दर्शनम इति मतलब तस्मात एतत् दर्शनम इति, इसलिए ये दर्शन है। दर्शन मतलब सिद्धांत, सिद्धांति का, इसलिए ये मत है। शिरसि स्तुवते इति पूर्वार्ध देश संयोगात शिरसो अभावा लक्षणायव। तो शिरसि स्तुवते, ये जो कथन है शिरसि स्तुवते, उसमें इति पूर्वार्ध देश संयोग, पूर्व अर्ध देश का संयोग होने से, शिर का अभाव होने से लक्षणा ही यहाँ पर समझनी चाहिए। जो सिर है वो शरीर का पूर्व अर्ध भाग में आता है, ऐसे ही वहाँ पर भी लगाया जाएगा तो वहाँ लक्षणा ही अर्थ लिया जाएगा, क्योंकि सिर का अभाव है। जैसे कि यथा तिलको में कंडू यते इति, अरे मेरे तिल में खुजली हो रही है, नहीं तिलको में, तिलक में टीका जो लगा हुआ हो ना, तो कहिए मेरे तिलक में खुजली हो रही है। तो तिलक में खुजली हो रही है मतलब जहाँ तिलक लगा हुआ है वहाँ पर खुजली हो रही है, वहाँ लक्षणा लेनी पड़ेगी, क्योंकि तिलक में खुजली होती नहीं है, तिलक स्थान लिया जाएगा। ये हो गया 39वां अधिकरण, 40वां त्रिवृता शरसि स्तुवते इति एतेन व्याख्यातम। बस ये एक सूत्र ही दिया, इसकी कोई व्याख्या भी नहीं की, और ये पूरा अधिकरण इसी से ही हो गया, क्योंकि आगे 41वां अधिकरण आ जाएगा अगले सूत्र से। तो त्रिवृता शरसि स्तुवते, ये जो पूर्व पक्षी ने पीछे कहा था लिंगाच्य में उसका, तो बोले त्रिवृता शिरसि स्तुवते इति एतेन व्याख्यातम, बोले इसका भी खंडन हम, इसकी व्याख्या भी हम पहले जो कर चुके उसी से समझ लेनी चाहिए। आगे 41वां अधिकरण, अब इसमें अग्नि चयन के अंदर जो सुपर्ण की आकृति होती है उसके संदर्भ में है कि वो नित्य होती है या अनित्य होती है। सुपर्ण पक्षी की, बाज पक्षी की आकृति होगी वो नित्य है या अनित्य, तो इसमें अग्नि चयने सुपर्णाकृति न नित्या, नित्य नहीं होती है। तद बोधक मंत्रास्तु अर्थवाद, उसके को बोध को कराने वाले जो मंत्र हैं वो केवल अर्थवाद है, हर जगह नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी कहता है इसमें 75वें सूत्र में सुपर्णो नित्यो मंत्र वर्णात्, जो सुपर्णाकृति है वो तो नित्य होनी चाहिए क्योंकि मंत्र वर्ण है वहां पर। किम सुपर्णाकृति नित्या, अन्यानी काम्यानी उत सामान्य नियम इति। तो ये सुपर्णाकृति जो है वो नित्य है, सदा रहेगी, और कामनाएं अन्य होंगी अथवा ये सामान्य नियम है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है सुपर्णाकृति नित्या, हमेशा वही होनी चाहिए। क्यों? मंत्रवर्णात् अल्पविराम, मंत्रवर्णात् ये हेतु है। मंत्रवर्ण को ये आगे बता रहा है, विपरीत अल्पविराम में लीजिए आगे, दिव्यम सुपर्णम वयसा बृहंतम, बंद कर लीजिए। खांसते मेरे यहाँ पेट। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है सुपर्णाकृति नित्या, ये सुपर्णाकृति तो नित्य है। क्यों? मंत्रवर्णात् ये हेतु दिया। मंत्र को पढ़ रहे हैं आगे विपरीत अल्प विराम में, दिव्यम सुपर्णम वयसा बृहंतम इति, ये बंद हो गया। इति दिव्यत्वम वयसा बृहत्व च नियतत्वे सति उपपद्यते। पूर्व पक्षी इस रूप में हेतु दे रहा है कि वयस के, इसके पक्षी के माना इसके जो आकृति, इसके इसका जो दिव्यत्व और बृहत्त्व कहा गया है, ये नित्यत्व होने पर ही उत्पन्न होता है, यानी इससे वो नित्यत्व को निकाल रहा है। आगे अनंगीकृत विशेषस्य सामान्यस्य व्यवहार विषयत्व असंभवात् अल्पविराम, क्योंकि अनंगीकृत विशेष जब होगा यानी विशेष नहीं होगा तो सामान्यस्य व्यवहार, सामान्यस्य द्रव्यस्य व्यवहार विषय वाला होने से असंभव हो जाएगा, वह प्रयोग नहीं हो पाएगा। अंगीक्रियमाणे च विशेषे, और जब विशेष का अंगीकार कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो मंत्रवर्ण प्रापित सुपर्णवतो ग्रहणम न्यायम, तो वर्ण मंत्रवर्ण से प्रापित बताया गया प्राप्त जो सुपर्ण वाला चिति है उसका ग्रहण न्याय हो जाएगा, इसलिए विशेष लगा करके ही ग्रहण करना चाहिए, और विशेष लेंगे तो ये नित्य होगा ऐसा वो देख रहा है। इस पर सिद्धांती कहता है क्षेत्र में सूत्र में साधारण लिंगो व अविशेषात, नहीं साधारण लिंग वाला होना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ विशेष नहीं कहा गया है। वायति पक्ष निवृत्ति ही न सुपर्णाकृति नियता, सुपर्णाकृति नियत नहीं है, सब जगह यही हो आवश्यक नहीं है। अग्नि सर्व पक्ष साधारणम करोति, अग्नि के सब पक्षों को समान रूप से करता है। सब पक्षों को मतलब है कि न तो शेन सुपर्ण मात्र से, अन्यों को भी, ये तो अविशेषे नहीं बस ही आमनाए थे, क्योंकि सामान्य रूप से कथन किया वयसाम व एषा प्रतिमया चीयते, तो वयसाम मतलब तो ये पक्षी एक सामान्य पक्षी कथन है, कोई सुपर्ण या तो शेन का ही थोड़ा वर्णन है यहाँ पर, तो वयसाम व एषा प्रतिमया चीयते, इसलिए शेनाकृति जो है सुपर्णाकृति वो नियता नहीं है, नियत नहीं है। आगे प्रशंसा मंत्र वर्ण अल्प विराम यथा हिरण्य पक्ष शकुनो भुरुण्यो इति, और बोले जो मंत्र वर्ण है ये केवल प्रशंसा मात्र है उसकी, वास्तव में वही हो ऐसा नहीं है। जैसे कि हिरण्य पक्ष शकुनो भुरुण्यो, हिरण्य पक्ष वाला है वो शकुनी, ये प्रशंसा मात्र है। स्तुत्यर्थो मंत्र वर्ण, मंत्र वर्ण तो केवल स्तुति के लिए है। सुपर्ण इति वयस वयसाम पक्षाः, सुपर्ण का मतलब क्या है, पक्षियों के पर्ण, पक्ष मतलब पर्ण है सुपर्ण का मतलब, पर्ण शब्देन अभिधीयन्ते, वो पर्ण शब्द से कहे जाते हैं। यथा हिरण्य पक्ष शकुनो भुरुण्यो इति, इसलिए अन्य अन्य पक्षियों के अनुसार भी होता रहता है। आगे अब ये जो अग्नि चयन में शेनाकृति है ये नित्य नहीं है, ये पीछे कहा इन्होंने, तो ये नहीं अनित्य है, तो उसी की पुष्टि के लिए कह रहे हैं अग्नि चयन शेनाकृति काम्यैव, काम्य ही है, काम्य से कामना विशेष से ही होती है, ऐसा ही होगा। लेकिन नित्य इति याज्ञिका, याज्ञिक लोग इसको नित्य मानते हैं, पीछे यद्यपि खंडन कर दिया लेकिन याज्ञिक लोग इसको नित्य मानते हैं। तो पूर्व पक्षी का सूत्र है 78वां, शेन चितिर नित्य काम्यो यथा इंद्र वायवे, तो शेन चिति जो है वो नित्य काम्य है, काम्य होते हुए भी नित्य है, नित्य काम्य है, एक होता है काम्य और एक होता है नित्य काम्य, तो ये नित्य काम्य कह रहे हैं कि कामना के न होते हुए भी, कामना के न होने से वो नित्य है, लेकिन कामना के न होते हुए भी वहां पर कामना है तो उसको नित्य काम्य कहा इन्होंने। नहीं, कामना के होने पर अनित्य होता है, क्योंकि जब जब कामना होगी तब तब होगा, कामना नहीं होगी तो नहीं होगा, इसलिए कामना का अनित्यता से संबंध है। लेकिन जब नित्यता देख रहे हैं तो अकामता देखेंगे, अकामता है तो नित्यता है, तो अकामता के कारण से नित्यता ले आए। लेकिन बोले कि अकामता के होने से जो नित्यता है इसकी, तो जहाँ जिसको अकामता कह रहे हैं उसमें भी कामना है, इसलिए इसको नित्य कामता, अकामना होते हुए भी उसमें अंततः तो कामना है। तो ये जो नित्य काम्य है ये कामना के अभाव में भी होता है, और काम्य जो है कामना अभाव, कामना के अभाव में नहीं होता है। नित्य काम्य को इस तरह यूं देखेंगे कि कामना होगी तब भी वो होगा और कामना न होगी तब भी हो जाएगा, कामना नहीं होगी तब भी हो जाएगा, ये नित्य काम्य हो गया। और जो काम्य है वो कामना के अभाव में तो होता ही नहीं है, तो कामना के अभाव में काम्य नहीं होता है, नैमित्तिक नहीं होता है, लेकिन कामना के अभाव में भी जो होता हो उसको नित्य काम्य कहा इन्होंने। तो शेनचित नित्य काम्यो यथा इंद्र वायवे आश्य शेनचितम चिन्वित स्वर्ग कामा इति श्रूयते, शेनचितम चिन्वित स्वर्ग की कामना वाला ये करे तत्र संदेह, अभी स्वर्ग काम सुवर्ग काम ये कामना हो गई ना, और शेनचिति भी आ गई, तत्र संदेह किम शेनचितम नित्य काम्यम उत काम्यमेव इति, नित्य काम्य है या काम्य है ये प्रश्न है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है नित्य काम्यम इति शेनस्य पक्षित्वात्, ये नित्य काम्य है शेन के पक्षी होने से, उस इसको पुष्टि के लिए जो वही वचन पीछे वाला दे रहे हैं, वैसाम वा एष प्रतिमया चीयते इति अनुपात्ते ही विशेषे, यानी विशेष का अनुपात किया गया, विशेष को नहीं लिया गया, यानी पक्षी विशेष का ग्रहण नहीं किया, सामान्य पक्षी का है। तो इति अनुपात्ते ही विशेष सामान्यस्य क्रियांगत्वानुपपत्ते है, अल्प विराम, सामान्य के क्रिया के अंग की अनुपपत्ति होने से, यानी क्रिया का अंग वो बन नहीं सकता है, सामान्य कथन है तो क्रिया का अंग नहीं बन सकता है, किसको लेंगे, अव्यवस्था है। विशेष शेनात्मनी उपात्ते, वयस्तम सामान्यम नित्यम उपात्तम एव इति, लेकिन विशेष को यानी शेनात् क्षेनात्म के रूप में शेन स्वरूप में उपात्त करने पर वयस्तम, वयस्तम मतलब पक्षित्व जो है वह सामान्य होता हुआ भी नित्यम उपात्तम एव इति नित्य ग्रहण किया जा सकता है, हमेशा शेन का लिया जा सकता है। जैसे कि यथा इंद्र वायवाग्रतायाम नित्यायाम एव कामा, इंद्र वायवाग्रता है ये नित्य होती है फिर भी उसमें कामना होती है, इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः। इस पर सिद्धांती कहता है विशेषो वा अमुम पुरुषम लिखा इति लिखे इति। तो जैसे कि किसी के लिए विशेष कथन किया इस पुरुष को लिखो, जब ये कथन किया जाता है तो यद्यपि तो सामान्य है लेकिन फिर भी विशेष पुरुष का ही चित्र बनाया जाता है। वा इति पक्ष व्यावृत्ति नैतन नित्य कामा इति, ये कामना जो है ये नित्य में नहीं है। काम्य एवायम शेन चितम, शेन चित ये जो शेन चित है ये काम्य ही है यानी अनित्य है। क्यों? विशेषस्य विवक्षितत्वा, विशेष की विवक्षा है यहाँ पर यानी है नहीं यहाँ पर। यहाँ पर सामान्य पक्षी का होते हुए भी फिर शेन को लिया जाता है, विशेष की विवक्षा होती है। कथन सामान्य का है लेकिन फिर भी विशेष की विवक्षा होती है, इसलिए विशेष को ले लेते हैं सामान्य से। उदाहरण दिया यथा अमुम देवदत्तम लिखा, इस देवदत्त को लिख यानी चित्र बना। इत्युक्ते वक्त्री श्रोत्रोः विशेष एव हृदि परिवर्तते, तो वक्ता का और श्रोता का विशेष में, विशेष मतलब विशेष है, विशेष मतलब विशेष पुरुष का हृदय में परिवर्तते चित्र आता है, हृदय में भाव आता है, सामान्य का नहीं आता। तो यत्र पुनः पशुना यजेता, पशुना यजेता विपरीत अल्प विराम में जहाँ ये कथन आता है पशुना यजेता इत्यादौ सामान्य क्रियांगत्वेन चोदिते अल्प विराम, बोले यहाँ तो सामान्य रूप से क्रियांगत्व कथन किया गया है पशुना यजेता, ऐसा कहने पर तत्संपादनार्थम कस्मिंश्चित विशेषे उपादीये माने सामान्यम एव उपात्तम भवति, तो उनमें से किसी विशेष का जब हम ग्रहण करते हैं तो सामान्य का ही ग्रहण होता है। जब ये कहा पशुना यजेता तो सामान्य का ग्रहण है, अब जब वास्तव में ग्रहण करेंगे कर्म के अंग के रूप में तो सामान्य का ग्रहण थोड़ा करेंगे, विशेष व्यक्ति का ही तो ग्रहण करेंगे। तो वहाँ व्यक्ति विशेष का ग्रहण करते हुए भी वास्तव में सामान्य का ही ग्रहण किया जाता है, सामान्य के ग्रहण करने के लिए उस व्यक्ति का ग्रहण किया वो विशेष में नहीं आएगा। इसलिए कहा नहीं यत्र पुनः पशुना यजेता इत्यादि सामान्य क्रिया क्रियांगत्वेन चोदिते असंपादनार्थम, नहीं तत्संपादनार्थम कस्मिंश्चित विशेषे उपादीये माने सामान्यमेव उपात्तम भवति तन्निष्ठस्य विशेषस्य अविवक्षितत्वात्। इसको अवग्रह लगा लीजिए, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्यों ऐसा? कि तन्निष्ठ जो विशेष है वो वहां पर अविवक्षित होता है। तन्निष्ठ मतलब वो व्यक्तिनिष्ठ, सामान्य में निष्ठ जो विशेष है यद्यपि विशेष है वहाँ पर वो अविवक्षित होता है। न तो इंद्रवायु वे तथा, इंद्रवायु में जो उसने पूर्व पक्षी ने उदाहरण दिया, इंद्रवायु में ऐसा नहीं है। तस्मात केवलम काम्य एव शेनचित इति, तो शेनचित है केवल काम्य है, काम्य नित्य नहीं है। उदाहरण जो आपने दिया वो अलग है, उसको यहाँ संगत नहीं लगेगा। आगे 43वां अधिकरण, तो इसमें अब अग्नि चयन के संदर्भ में ही लोकम प्रिणा मंत्र से जो उपधान किया जाता है और वहां पर सूद दोहस ये भी कुछ मंत्र हैं उनके द्वारा भी वो भी वहां पर पढ़े गए हैं। तो सिद्धांत ये कह रहा है कि लोकम प्रिणा मंत्र से तो उपधान करना चाहिए ईंटों का और सूद दोहसा च अभिमंत्रणम, सूद दोह से उसका अभिमंत्रण करना चाहिए क्रियाकाल में, फिर से उच्चारण करते हैं। तो न तो द्वाभ्याम मिलित्वा उपधानम, दोनों को मिला करके उपधान नहीं करना चाहिए, उपधान तो केवल लोकम प्रेरणा से ही करना चाहिए। ये सिद्धांत पक्ष है। पूर्व पक्षी ये कह रहा है 80वें सूत्र में लोकम प्रेरणा सूद दोहाभ्याम, लोकम प्रेरणा को जोड़ लीजिए, लोकम प्रेरणा सूद दोहाभ्याम, तो लोकम प्रेरणा और सूद दोह इनके द्वारा प्रतिमंत्रम उपधानम तद व्याख्यातम, प्रतिमंत्र उपधान करना चाहिए ये हम पहले कह चुके हैं। यानी लोकम प्रेरणा का एक मंत्र लेंगे, सूद दोह का एक मंत्र लेंगे और इन दोनों को करके नहीं, अभी ये तो ऐसा कह रहा है कि लोकम प्रेरणा से भी एक प्रतिमंत्र एक उपधान करना चाहिए, एक एक मंत्र से एक एक उपधान करना चाहिए, ये पक्ष है। तो लोकम प्रीणा सूद दोहाभ्याम किम प्रतिमंत्रम उपधानम कर्तव्यम अल्प विराम, ये पहला पक्ष है, एक एक मंत्र से एक एक ईंट को रखना। उत द्वाभ्याम समुच्चयेन, अथवा दोनों को मिला करके कि एक लोकम प्रीणा का लेंगे, एक सूद दोहस का लेंगे। ये दूसरा पक्ष हुआ। तीसरा कह रहे हैं आहोस्वित पूर्वया उपधाय, पूर्वयोपधाय उत्तम उत्तरया समभिमृशेत इति, पहले वाली से उपधान करके। पहले वाली कौन सी है? लोकम प्रेरणा। लोकम प्रेरणा से ईंट का उपधान किया, और उत्तरा कौन सी है? सूद दोह जो है वो उत्तर वाली, उससे समभिमृशेत, उससे अभिमर्शन करें। ये तीसरा पक्ष है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है प्रतिमंत्रम अर्थभेदात पृथक उपधानम कर्तव्यम। प्रत्येक मंत्र का अर्थ भेद होने से, उनका प्रयोजन विशेष होने से अलग अलग उपधान करना चाहिए। तदुक्तम, अपनी पुष्टि के लिए कह रहा है आख्या चैवम तदर्थत्वादिति। ये तीन तीन तेरह का सूत्र है पूर्व का। आख्या चैवम तदर्थत्वाद, पुष्टि में बोल रहा है गुणानाम सर्वमेतस्यादि व्याख्यानात्। तो ये पहले हम व्याख्या कर चुके हैं। तो गुण विशेष मंत्र को, मंत्र गुण विशेष को कहते हैं, इसलिए कर्म विशेष से जुड़ना चाहिए, एक एक से जुड़ना चाहिए। पहले के अनुसार ये कह रहे हैं। अब इस पे 81वें सूत्र में सिद्धांति कहता है विनियोगे नानार्थत्वात् समुच्चयः अल्पविराम सन्निपातित्वात्। विनियोग कर्म के, विनियोग के विषय में नाना प्रयोजन होने से यहाँ पर नानार्थत्वात् समुच्चय, भिन्न भिन्न इनका प्रयोजन है, इसलिए इनका समुच्चय हो जाएगा सन्निपातित्वात्, क्योंकि ये पास पास में पढ़े हुए हैं। भाष्य सह प्रयोगात क्रमवत्व, साथ साथ प्रयोग से यहाँ पर क्रमवत्व भी यहाँ पर आ रहा है वो दिखाया जाता है। वचन दे रहे हैं इसमें अनुचरवती भवती अजामित्वाय अल्पविराम। ये अनुचरवती होती है, उसको बोला उसके पीछे पीछे अनुचर के रूप में वो भी बोली जा रही है। किस लिए? अजामित्वाय, एक रूपता को हटाने के लिए, कुछ भिन्नता लाने के लिए। अथो अनुष्टुभा अनुचरती, अभी अनुष्टुभ के पीछे पीछे करता है इति, ये वचन हो गया। तो अनुचरश्च अप्रधानो लोके, जो अनुचर होता है वो अप्रधान होता है, पीछे जो चलता है वो अप्रधान होता है। तद्वत अत्रापि अप्रधानत्वम एव अनुचर शब्दो ज्ञापयति, अनुचर शब्द अप्रधान को बताता है। तो तथा द्वाभ्याम खनति इति, दो से खोदता है। तम उभाभ्याम सोपधानम इति च, उभाभ्याम उभाभ्याम उभाभ्याम शब्द से ले रहे हैं कि दोनों से करता है, लेकिन ये पीछे आ रहा है। आगे न प्रतिमंत्रम इति गम्यते, पूर्व पक्षी ने पीछे कहा था प्रतिमंत्र ये करना चाहिए उपधान, तो बोले कि ये तो निषेध कर रहे हैं कि न प्रतिमंत्रम इति गम्यते, इन वचनों से ये नहीं पता लगता है क्या है यहाँ पर। तो उसमें आगे कहा अष्टौ नाना यजुषः त्रयोदश लोकम प्रीणा उपदधाति। तो लोकम प्रीणा ये द्वितीय बहुवचन है, लोकम प्रीणाओं का को उनको उपदधाति। तो इसमें क्या है? अष्टौ नाना यजुषः, ये नाना यजुष हैं, ये तो हैं आठ, और तेरह है लोकम प्रीणा, इनको रखता है। अब इनसे जुड़ी भी ईंटों को रखता है ये मानेंगे। इत्युक्त्वा आह, ऐसा कह करके फिर वचन क्या मिलता है? त एकविंशति सम्पत्यन्ते, ये 21 होते हैं। तो आठ और तेरह मिलके तो 21 हो गए, ये तो दिख रहा है। अब इससे ये कैसे निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि यदि प्रतिमंत्रम उपधानम भविष्यति नैषा सम्पत्स्यते, अगर प्रतिमंत्र उपधान करेंगे तो ये संख्या 21 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? कथम त्रयोदश लोकम प्रीणाः तावत्य एव सूद दोहसः अल्पविराम। तो तेरह लोकम प्रीणा है और सूद दोहस भी तेरह ही हैं। ताहा षड्विंशति, संशोधन कर लीजिए, षड्विंशति रिष्टकाः भवेयुः, तो ये 26 ईंटें हो जाएंगी। क्योंकि दो दो होंगी मिलकर के, तो लेकिन यहाँ त्रयोदश लोकम प्रीणा कही गई है, तो उपधान तो तेरह से ही किया जाएगा। और यदि प्रतिमंत्र करना है तो ये लोकम प्रीणा के साथ में सूद दोहस भी होंगी, और सिद्धांत उसका यह है कि प्रतिमंत्र उपधान करना है, तो फिर 21 ईंटें 21 न हो करके ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये जो लोकम प्रीणा उपदधाति, ये द्वितीय बहुवचन, तो मंत्र का भी नाम से बोलते हैं, और मंत्र से संबंधी जो ईंटें होती हैं उसको भी इस नाम से बोल देते हैं। तो ये इसने विरोध दिखाया। तो षड्विंशति भवेयुः, आगे नाना यजुर्भिः साकमेव संख्या स्यात्, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, नाना यजुर्भी, जो ऊपर नाना यजुषय कहा उनके साथ ही ये संख्या होवे लोकम प्रेरणा की, यानी आठ ये और तेरह वो, तो ये 21 बन जाएंगे। आगे अनुचरवती भवती इति च अतुल्य कार्यत्वाद उपपत्यते। अनुचरवती भवती, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ये जो उन्होंने कहा था अनुचरवती भवती, इससे इसे कहने से बोले च अतुल्य कार्यत्वाद उपपत्यते, अतुल्य कार्य होने से भी ये उत्पन्न हो जाएगा, मिल करके करें ऐसा नहीं है। अनुचरवती में समान कार्य ही हो तुल्य कार्य ही हो ये आवश्यक नहीं है, अतुल्य कार्य में भी हो जाएगा। च अतुल्य कार्यत्वाद उपपद्यते, ये कहते हैं कथम अतुल्यता, तो कह रहे हैं लोकम प्रेरणा उपधानार्था अल्पविराम, लोकम प्रेरणा तो ईंटों को रखने के लिए, और सुदो दोहा अभिमर्शनार्था, ये अभिमर्शन के लिए वो स्पर्श करते हैं उसको। तस्मात् नौ भाभ्याम एकैकोपाधानम स्यात्, इसलिए दोनों के द्वारा मिला करके एक एक का उपधान नहीं करना चाहिए। पीछे जो हमने 80वें सूत्र में पक्ष देखे थे उसमें क्या कहा था इन्होंने, लोकम प्रेरणा सूद दोहाभ्याम किम प्रतिमंत्रम उपधानम कर्तव्यम, इसमें तो एक एक से, चाहे लोकम प्रेरणा हो चाहे सूद दो हो, एक एक से। उत द्वाभ्याम अपि समुच्चयेन, इस पक्ष का खंडन अभी ये यहाँ पर कर रहा है, तो एक लोकम प्रेरणा एक सूद दो मिला करके करें वो ठीक नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने कहा अंत में कि तस्मान न उभाभ्याम एक ही को उपाधानम स्यात्, दो दो मिलकर के एक का उपधान नहीं करना चाहिए, अलग अलग कार्य है। आगे सिद्धांत कह रहे हैं ना भी प्रतिमंत्रम, ये जो पहला पक्ष था कि प्रतिमंत्र भी एक एक का नहीं करना चाहिए, किम तरही लोकम प्रणया उपधाय सूद दोह समंत्रेण अभिमर्शनम कर्तव्यमिति, लोकम प्रणा से रख करके फिर सूद दोह से समंत्रक अभिमर्शन करना चाहिए। तो ये भिन्न कर्म है, जो ये अनुवर्तन की बात कही गई थी पीछे पीछे, तो उसमें कहा कि ये भिन्न कर्म को बाद में करता है, इसी के लिए। तो इस प्रकार ये संकर्ष कांड का द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद समाप्त होता है, इतना ही रखते हैं। प्रणाम करें। सभी को सादर अभिवादन। ओके।